ci koku ñu ngenté dem ba far mom ñu ñëwaat ci jakk ji diko maye mel woowu ak doxalin woowu suñu borom tabaaraku ta'ala mom lay sadd misal ne kuko jang ku nek war nga gëm ne yalla tabaaraku ta'ala mën na dekkal te lool sax amul ci sak qurtubi non la ko firé ca jukki fukk ak ñet xatum ñetti témèr ak fanwer ak joom dañ yalla neena kon dal dekkii su ñu ko bëggee xam waxal xul waxal nit ñi ne leen siro fil ardi dox leen ci suuf si siro fil ardi dox leen ci tool yi ngeen xool fansuru ngeen xool kayfa bada al qalqa naka la yàlla tàmbalee bind gi dox leen ci suuf si maanaam tukki leen wala dem leen ci àll bi ngeen xool ndunda gi ngeen xool tabarkàlla gunóor yeeg yi ne ci àll bi yépp wala ngeen laaj ko borom xam-xam yi ciy def ay gëstu dañu leen di wan ne am na ci yooyu buy judd lii lay doon déwén saa su deexee ba soolu su dekkee lee lay doon yooyu bëri na ci ndundat yu yooyu ne ci àll bi yoo xam ne noonu la ñu mel ñoomeen lëpp-lëpaan ñoomeen xorondom ñoomeen nguru ak yu demee ni ko ñooñu bari na lool ci ñooñu tabarkàlla ci seen adduna jooju yu ci mel noonu ak itam adduna jii kenn ku ne ci nit ñi ci dëkkuwaay yeeg yu demee ni ki yooyu ak doomu aadama yeeg seen lammiñ yeeg seen melo yeeg kenn ku ne jikko yaag yooyu dafay tegtale ne tabaarak wa taala mooy ki nga xam ne moo ko sos waaye dina ko mën a defaat moo tax mu ne summa allahu ginnaaw ga yàlla yunshiu moo koy bindaat an nashata al axira bindaat gu mujj ga summa allahu yunshiu an nashata al axira yàlla moo koy bindaat bind gu mujj ga mooy moo koy defaraat inna allaha yàlla nag ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la man day tegtale ne bépp jëf joo dégg ñu koy coow nga laaj ku ko def ñu ne yàllaa ko def loola moom jarul nga naan ndax man na ko mënu ko jëf daal da ngay laaj bu ñu ne nit a ko def nag man nga ne ah waaw num def ba def ko waaye yàllaa ko def moom mën na ko rek moo ci war a teg ak attan na ko yàlla ala kulli cheyin qadir yàlla lépp la man dafa am nag yom jomb yoo xam ne da koo jomba def jomb koo def nag bokkut ak tëli koo def yàlla daa am yom jomba def waaye tëliwul dara moom tabaraku taala da ngay dégg léeg-léeg ñu ne yàlla mënul nangam loola lu mu man la waaye da koo jomb inna allah ala kulli cheyin qadir yom jomba def nag day mel ni lu munta def waaye du caagi ne da koo munta def da koo jomb tabarakàlla jomb mooy mbir moo xam ne nii lii daal wax dëgg yàlla am doo ko def ñu ne diw daa jomba def nangam yàlla nag kon ñëpp ca moom la ñuy dellu bu ñu delloo yuazibu man yacha mu mbugal ña ko neex wa yarhamu man yacha mu baal ña ko neex loolu tam du ko teg ci kaw ne sama sañ-sañ rek laay defe waaye ña mu mbugal dañoo yayoo mbugal ña mu yërëm yayoo yërmande moom mooy alxaakimu almutasarrifu alladi yafalu ma yacha wa yaxkumu ma yurid falahu alxalqu wal amr la yusalu amma yafal wa hum yusaluun jalla jalaaluhu waaye léegi ci yàlla toqala boo na lañ leen di walbati ngeen dem kenn ku nekk boo yaa ngi toll ci laajcaw yoon yoon wi ngay laajte wenn yoon rek la mooy ila yowmil qiyaamati moo tax wa ilayhi toqalabuuna wala wa toqalabuuna ilayhi ca moom lañ leen di walbati jëme kenn ku nekk soo walbatee sa laabi fas wala soo walbatee sa walbatikuwaayu oto yaa ngay daal di dog yoon wa wuti suñu borom tabaraka wa taala moo tax koo si seen rek mu ngi ci kaw yoon wi wa man nuammirhu nu nakkisuhu fi lxalq afala taaqiluun gone ñeet fi nekk ni ñi ngi daw wuti dëkk bu ñuy wax waxambaane waxambaane ñeet ñi ngi dugg oto daw wuti dëkk bu ñuy wax dori dori yeet ñi ngi daw wuti dëkk bu ñuy wax màggat màggat yépp ñi ngi daw wuti dëkk bu ñuy wax kumur ñi kumur ñëpp ñi ngi daw wuti dëkk bu ñuy wax feebar ñe ko ña fa dem ñu ne ñoom tam ña nga wuti dëkk bu ñuy wax ñàkkalekk dëkk ba ñuy wax ñàkk lekk nag moo leen di jàllale ilal barsaxi ñu tugal leen ci xabru moo tax koo fi seen rek wa ilayhi tuqla boona foofe lañ ko jëme tabarakàlla wa ma antum lekku leen suratul ankabut aaye ñaar fukk ak ñaar wa ma antum du caageet ne yéen bi mujisina fi l ard yéenay lottal yàlla ci suuf wala fi sama du ngeen ko lottalit ci asamaan lottal yàlla mooy mu soxla la te munta jot ci yow yàlla nee na loolu mënu leen ko kuma soxla ci yeen dana jot ci mom nima bëgg jotté ci mom wama antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama kenn mënu ci lotal yalla du ci asaman du ci suuf amu ci kenn ku mëna lotal yalla manam yalla amul kenn ku muy soxla ci ñom koké soxla sa am lu galankor yalla ba du mëna jot ci mom loolu mu amut ana diw ñu ne day reño lu mu doon ñu yalla ko soxla ñu ne neelam ko naxar ba reño bi jeex yalla mëna loolu amut motax dañ lay yoni ki lay yoni nek sa kilifa yalla wan na la yow ñu yoni ak ci lay yoni yeen ñaar ñepp may seen kilifa motax leg leg ñu yoni la bala yonent ba jeex yalla jël sa bakkan fay lay yoni ne la kay nga wuy fi ma bu doon keneen la bula woxe te fek nga nek ci mbir da nga xaw dama japp xaarama agale wala yi demini ko yoy amma suñu borom tabaarak wa ta'ala mom bula soxla sa saata rek ngay dal tak fay bagage dal di koy wuy wa ma lakum min dunillahi amulen nak ludul yalla min waliyyin wala nasir ni waliyyin ci kuy fete wo seen mbir nek seen kilifa wala nasir wala kulen di dimbele bu ngeen fi baye yalla kuy nek sa kilifa gu nek day nek sa kilifa ci yalla denk la ko mom mu nek sa kilifa amma mbirum digeunte yalla ak yow doko fot ba nopi mu nek ko mo nek sa fete kay ba ko xamni ki bu yalla beugé duma mu taxaw na yalla ki kat nangam nangam suñu borom tabaaraku ta'ala neene ñi nga xamni ñokoy moy ñi nga xamni ñoko gëmut amuñu min dunillahi min waliyyin wala nasir wallazina kafaru ñi weddi bi ayati llahi ci katanu wala bok ci mandar ga yi wone katanu yalla mandar ga yi wone ne yalla kenn la waliqa'ihi yaddi dajje gagn nar dajje ak yalla ulaiika ñooñu nga xamne ño def lolu ya'isu min rahmati yalla mune nagu nañ ci sama yermande ulaiika almunkiruna aljahiduna qanatu min rahmati ibnu jarir mune wa zalika fil akhirah inda ru'yati alazab bañu gisee mbugal ga leen yalla wax ni walladheena kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi yalla ni ulaiika ñooñu bo leen bëgge xam ya'isu min rahmati ñoom dañu nagu ci sama yermande duñu ko mas wa ulaiika lahum ñooñu am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal mbugal mo xane mu metti lay doon li moy khutba ubbite bi nga xamne mom la ibrahima def doore won ko ci aya fuk ak juroom ben ba jeexale ko ci aya ñaar fuk ak ñet lepp nek won ci khutba ubbite wala bok discours d'ouverture ni ngeen koy waxe yeen fama kana jawab qawmihi mune fama kana nekut jawab qawmihi tontuun tam ñu illa an qalu ludul ñu ne ki dal waxam ji bari na ibrahima mi waxam ji da bari uqtuluhu ray len ko lool dal lañ wax uqtuluhu ray len ko ndax ñu noppulu aw harriquhu wala ngeen lak ko ndax ñu noppulu dekk ba yépp dal di and ci wax jojé fas ko yéne lak wala ñu ray ko ndax ñu noppulu ci wax ji ndax yañ ñi nekké way nek ci sabar mu neex mu ñew ne len yalla koy téré dal di yak xelu aw gaay ñu nara bayyi wala mu ñew fekk jigen ñu yok seeni bop lan ca net bukut ak seeni kawar mu ne len baxut haram ñu ne dedet yoyu dal di xawa jax jaxal nit ñi ñu ne legi nan ko lak wala ñu ray ko ndax ñu noppulu dekk bu yep ne acca tabarakallah borom xam xam bu ne buy jema jubanti nan nañ bayyi nangam deug la meuna am buñ add ci yawak uqtuluhu aw harriquhu waya tabarakallah luko jegalé don ñi daldi wut mat daldi gasum pax daldi tal ba mu yagn tal ba reuy lol ñu fas ko yene lak ci bir ba nga xamé né tal nañu ba nar ko ca sanni fa an jaahu allahu minan nar yalla daldi koy xettili ca sawarawa fa an jaahu allahu minan nar yalla daldi koy xettili ci sawarawa modi mu deugal keñ mom ibrahima fitam biñu wax ne nan ko lak yalla mënon na nax fayal taxaya biñu wax ne nan ko ray mënon na nax fayal taxaya waye yalla du defal nit lu man yalla du defal kenn lu man li yalla def moy li nit ñi mënut bi maana fi ñi lak ibrahima wala ñukoy jema lak mba ñukoy jema ray yalla tabaaraku ta'ala du taw ci sawara wa muy fay mënon nako nak wala mune geej gi mabal geej ji daldi fak dem lak dem fay ko yalla manon nay bañ koy jémal ay buñu tégué pak ci put gi ren rendi du dé wala buñu jëlé luñu koy fétalé fétal ga du tak yoy yépp suñu borom tabaraku taala lu man la waye du dimbalé nit ci lu man day bayyi ibrahima li fék ni ci li man ibrahima lan la man wakirlu ci yalla deugër keñ muñ taxaw taxaway bu wër yoyela ibrahima man yalla ne ko def ko bimu defé yi man yépp nak mom ibrahim do ma adama ya def ñoomi lañ man lepp ba dugul ko ci sawara wa la yalla nak daldi ñew nak daldi daldi wallu fi daldi ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim inna zalika li yalla def wala inna fi zalika nek na ci li yalla def bay ibrahima bañu taal sawara wi sawara wa yañ lool ñu tak ko sanni ci bir yalla sawé ko ci bir lol de la ayatin kimtan la luy wonene yalla lu am la kimtan la luy wonene yalla rek am katal ndax sawara mom fi nek ni ku weddi rek jeulal almet nga kof tek ci sa loxo mba ci sa bop wala ci sa yere wala nga dem ci gas bañ tal rek nga tiyé ko nonu ak yere mi nek yoy ñun ñet bu ñu ko defé dey la upp ci ñun dañuy lak bu metti metti waye ibrahim mi sawara wi ñu ko duggal mu genn ci sawara bo faxasu daldi genn yalla mu ne li de la ayatin kimtan li wonane yalla ku am katan la li qawmin ci ñoo xamni yu ñu nonu dañu gëm ne xew bi masna am xew bi masna am histoire netliko mu nekk lu wër lo xamni li mi ngi ci téré yi teyit lu wër wër la yalla tabaaraku ta'ala def ko te dañu gul diko def ba legi nak waye li qawmin yu'minun suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu al-ankabut aya ñaar fuk ak juroom wa qala ibrahima nelen innama taqaftum mawlam lugen jap min duni lay tuddu yalla aw sanan ay khiram dongla mawaddatan soppante la baynakum sen digante ñen sopp khiram yi rek nax li ci nek min ajli anta dumal mahabba wal ulfa baynakum fi hadhihi al hayat bi ijtima'ikum ala ibadatiha li ngeen bëgg rek moy di dajé ci barab di jaamu khiram yoyi defene dana jur ak tiofel sen digeunte nax li ngeen bok ay mbir yi ngeen def te moy jaamu bant ak jaamu ay mat lola ngeen ko defe ngon ko jappe fil hayat dunya ci dund gi rek kenn ku ne su xeye ngeen dajje ca barabi jaamu kayu khiram ya sumo ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba bisub taxaway lutax ñu tudde ko bisub taxaway moy yawma bobu bu dikke kenn du lal basang amul ay fees ñi tek amul ay fauteuil amul len bisub taxaw rek la da nga gis ko taxaw ñenti téméri at yo xam do ag suuf gis ño xamne taxaway ba metti na metti go xamne dañuy wax ni waaw ñun té ño atté té bu ñu sawar sax mo ñu gënal taxaway bi ala kulli hal yawm al qiyamati nun la tuddu bisub taxaway la taxaw rek té xam ngeen ne taxaw fi nek amna ño xamne jamar lañ ci lol deug la waye taxaw ñetti fan mom le ko nanu nelawo ñiko man bari wuñu ndegam amna ñuko man ci ñuy deug yowmal qiyamati kon yakfuru dana weddi ba'dukum len ci yeen bi ba'din ci len ci lañ doon jamu wayal'anu muy khulu wayal'anu muy rebbante ba'dukum len ci yeen ba'da len waaw bu baba mom khulu gi ne ciobay digeunte ñi ak ñe digeunte fi ak fe tabarkalla digeunte ñu don jam banti ak banti ñu don jam lañuy jamu te du yalla ak yoya lenn lu nek digeunte bi ñi andon te yalla taxut ak yi demene ko yoyu tawli ne ko sen digeunte tabarkalla ni ko suñu borom tabaraku taala wax yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da yow yaamu yebeli mu ne ko yebbe mu ne ko sama xamane ni la duma ko def mu ne yow tam nangam rek tawli ne ko wa ma'waakumun nar sen mujuway moy sawara wama lakum min nasirin te du ngeen am kenn ko xamni ki mo len di dimbali non la ko suñu borom tabaraku taala waxe kon ci suratu al-ankabut ay ñaar fuk ak juroom diko jeexale discoursu yonent yalla ibrahim te nitam ñu bako ci yalla yonne mu ñew doon len wax li di len wax ya yalla tere di len wax suñ tepp la yalla lay digle fañ nara muju di len wax suñ tokke la yalla lay digle fañ nara muju te moy keuru teranga fofu la yalla teñke li nga xamne moy lim ñu nekk li ci yonent yalla ibrahim alayhi salam mu ñewat ci benen yonent bu ñu wax lut fa amana lahu lut gëm ko wala bok ni ngi netti batay Ibrahim waye dafa am ci bir niti Ibrahim yi ben talibem bu magamak buñu wax Lot fa amana lahu lutun lut gem Ibrahim li nga xamne mom la doon wax bi maana bi Ibrahim warate ba warate wa jeex amana ma'ahu lutun wa saddaqahu wa huwa ibnu akhihi wa awwal man amana bihi lamma ra'a min al-ayati al-bahira Lot kon doomu rak wala doomu magu Ibrahim la bi Ibrahim waxtan wu reewi Lot nek ko am xel xel mu reewi dal di koy gem fa amana lahu Lot wa qala Ibrahim dalne ginaaw ñiko gem bari wut ginaaw ñiko wedd ñoo ëpp ginaaw nit ñang koy tambalé tek yi wa qala muni inni man muhajirun kuy gaday la ila rabbi jëm ci sama borom bayyi fi dekk bi bayyi fi rewma gaday joge al iraq jëm Palestine ak sham narfa fasiyene leral diine ak itam fofu dana fa am ak jappandal ngir jangale ndax fi mu nek lamuy def bëgguñ ca dara non la ko mu fasiru ni firé tabarakallah min hajara min sawadi al-iraq ila falastin wa sham ibtiqaa izhari ad-din wa at-tamakkun min nashrihi bayfa famu nekkon mudi iraq wala bok famu don wote mu bayfa dekkam bayfa mbokam bayfa ñoñam fasiyene dem fenen fo xamne dana fa am ak jappandal man leena wo lola moy al-hijra modi gaday yonent yi bari alayhi salatu wassalam def nañu ko joge fa ñu nekkon dem fenen yonent bi alayhi salatu wassalam joge na makka ñew al madina xam ngeen ni musa joge na misra dem madiana wa hakaza ibrahim it inni muhajirun ila rabbi min ga nga xamne min nako fa mu nekkon nak di taxu lola da nan metti ci xolu kuy taxu ku nek motax ibrahim musa ak alayhi salatu wassalam ñom ñet kenn ku ci nek fexi jira sa gaday nek luñu netti li def tamit jeexantal bo xane bi wax nga ko ca wax ja wonene cey tabarakal innahu mune sama borom huwa al-aziz moy ki tedd al-hakim moy ki xereñ ñaari tur yalla la al-aziz moy ki tedd ba nga xamne su defé mbir bu ko sañu bu ko neexon mën na def li nit ñi wax legi def ba nopi ne ma tay ngeen bal ma ci baat bi naka nonu hakim la ba lepp lu mu def njumte du ci am tay nak daf cey def nif ak lam dana wax azizul hakim tay mu ne al aziz al hakim sañ sañ yoyu ci walu tafsir buñu dugale al aziz moy ni mu sañe mom rek moko sañe al hakim ni mo xereñ mom rek moko xereñ xam nga sañ sañ ci al aziz dama amna yoy bu ko sañon fim nek bala ngono jot nit ñi jetti ko waaw amna dama yoy tay buñ ko buñ len joxon sañ sañ bu yaatu bala ngono jot tay ñepp jepi len waye yalla aziz la waye al hakim mom dafa am sañ sañ ba nopi waye ni ngi defé hikmatu bi moy tax leg leg nak ñaka xamni hikmatum bobu mu def men mbir ci sa kaw mu metti la fekk yo hikmatu bi taxna def gi muy def mo gën ci yow mom moy al aziz motax leg leg mu def le mbir mu metti la nekete yow mo gën ci yow reer le lu reuy nekete reer le gagal gañu le ku reuy nekete gañu le gagal wa hakasa akidamini ki yoyu suñu borom moy al aziz moy hakim lolou la ibrahima bolé ci li nga xamné moy bi mu né ma ngi gaday ila rabbi innahu sama borom bobu ma gaday jëm huwa al aziz moy ko tedd nga xamné man na ma gatalu al hakim moy ko xereñ ci nga xamné dana ma jappalé bam waxé lolou nak yalla né wa wahabna lahu mayon nañ ko ishaq dom ji wax ishaq Ibrahim amon na dom ji ñu wax Ishaq ba nga xamé ni jégué na fa mu nek lama faraqa qawmuhu fillahi yalla may ko waladan salihan wa Ishaq wa walad salih wa huwa Yaqub ibn Ishaq mbab wa wahabna lahu ni may ko Ishaq lu jitu muy gaday amon na fa dom Ismaïl motax werante yi ñu nan Ismaïl lañu rendi won lañ doon bëgg rendi ci Tabaski wala Ishaq la motax yalla woné lolu taxna bimu gadaye ginaaw gaday ga la fa am Ishaq lu jitu gaday ga fekk na amon na Ismaïl wa wahabna lahu ñu may ko ginaaw gaday ga Ishaq dom bu ñu wax Ishaq wa mayat nañ ko it seut buñu wax yaqub mune wa yaquba yaqub ibnu ishaq yaqub mi nak jur dom yu bare bare bari nga xamni ñu bari ci lañu genné moy wa banu isra'il ndax banu isra'il limi tek rek moy banu yaqub ndax yaqub tura moy isra'il motax mune wa ja'alna fi zurriyyatihi ñu def ci njabotam nga ñu def ci njabotam nga annubuwata nubuwa wal kitab ak tere bu joge asman qassasnahu bihadha al fadl al azim haythu ja'alna kull al anbiya ba'da ibrahim min zurriyyati yalla mune ni mala ko defal bepp yent bu ñew gënal ibrahim rek ci sati ibrahim la fi zurriyyatihi annubuwa wal kitab kutub samawi nga xamne nazila al anbiya mom tam wacc min banihi motax ibn kasir mune وهذه قفلة سنية عظيمة مع اتقاس الله إياه قليلا وجعله إماما للناس أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب فلم يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهو من صلالته فجميع أنبياء بني إسرائيل من صلالة ولده يعقوب ولم يوجد نبي من صلالة إسماعيل سوى النبي العربي عليه أفضل الصلاة والسلام lolu ibnu kasir moko wax ca tafsiram ba neena yalla japp gimu japp ibrahima def ko xarit yimu ca mu def ko imam linnas daf ca dolli def mbollem yonenti ñewat ginaawam ñu joge ci domam yi mune amul benn yonenti bu ñew ginaaw ibrahim lu jël ci domi ibrahima yi la bok mbollem anbiya bani israili ñi ngi bok ci domi ibrahim domi yaqubi amul benn yonent nak ci yonent yi ci joge ci ismaïl ku dul benn yonent muy annabiyul arabi mudi yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mune kon wa wahabna lahu ñu may ko ishaq ishaq wa may ko it yaquba yaqub muy domi domam domi dom dom la motax ci miras domi dom bu fa dom jakku jur nekul namay taxawé lay taxawé manam ibnul ibni sa dom domam ni nga nekké bayu sa dom nun nga nekké bayu sa seut lolou ci mirage motax bu bayu nekul dom ñew taxaw taxawayam motax yalla fi mu ne rek wa habna lahu ishaq dan ni wa yaquba tabarakallah wa ataynahu ni jox ko ñu mayati ko ajrahu ak payam fi dunya ci aduna yalla dolil ko ajrahu ak payam fi dunya ci aduna wa innahu ta ibrahima kat fil akhirati su al akhirah lamina salihin ma nga bok ci ñi nga xamne dañuy bax ñu mat lañuy doon ñu bax lañuy doon lolu aw taglawu am solo bu tabaaraku wa ta'ala tag bayu yununti wala abul anbiya ibrahim alayhi salam ñi nak li ko may lepp moy wetal bu mu nangu wala wetal yalla yalla may ko yu bari ñi yep mu ko may may koy doom may koy seut def nubuwa ci ay seutam jox len ay téré fay ko ci aduna ba fay ga am solo lol bayyi ci aw turum ku ñu ne ibrahim rek tabarakallah ñu ne skay dekk bi bari na lol ay tourno yo xamni ñum ñep ibrahima ñi barama barham wala ibu ñu ñep ay tour lañ yo xamni ñu ngi joge ci ibrahima nak wétal gum wétal won suñu borom tabaraku taala te yalla ku ko wétal ku nek mu jox la nga añ ba sur suratu al ankabut aya ñaar fuk ak juroom ñet yalla neen walutan fatlikul lut mom netti le mi ngi bëgg ñew bi yalla netti le nooh netti ibrahim ak li nga xamne mo nekk ci ñoom ci warate ak ay dars fi nak mu tambali wat ci xefay al anbiya mu andi lut dina andi shuaib ak hud ak salih ci bu ci nekk ñu teunk ko nak ndax ñu mën ci amé am jang mune walutan fatlikul lut if ba nga xamé ne qala li qawmihi waxna nitam ni innakum yeen wa dekk bi yeen ngi def lu rafetut munelen yeen ngi def lu rafetut la ta'tuna al fahisha yeen ngi njaalo yeen ngi def lu ñaaw manam ma sabaqakum biha min ahad ni nga ni def ñaaw na ba kenn muslim ci jitu min al alamin ci mbilef lolu la wax nit ñi innakum ya ma'sar al qawm la tartakibuna al fi'la al mutanahiya fi al qubh lam yasbiqukum bi hadhihi al shani'a wal fi'la al qabiha wa hiya al liwa' ahad min al qalq li ngeen def innakum yen la ta'tuna yen ngi def al fa'ishata lu ñaaw ma sabaqakum biha kenn jitu len wala jitu len min ahadin tikkan min al alamin ci bindef seen def ji ci yeen la tambule ñu nako may lan mune a innakum la ta'tuna ar rijal ndax yeen am ngeen fi du tol ni di joté goor goor fekk goor ni mom moy joté ak mom ci walu xey moy lan waw ndax yeen am ngeen sañ sañ bu def lool wala fi du len may lool wa taqta'una as-sabil ngeen di dag yoon yi di addu kalpe nit ñi manam taqta'una at-tariq 'ala al-mar bil-qatl wa akhs al-mal addu kalpe moy nga jaar ci aw yoon aw nit taxaw ci yoon wa nga ñew ñu nangul li nga yor bayyi la nga dem ibnu kasir mu ne kanu yaqifuna fi tariq an-nas yaqtulunahum wa ya'khusuna amwalahum mu ngo ibnu kasir non la ko tiecce ca mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel khatum fanwer ak juroom mu ne kon yeene ngi jotté goñ yaqute reew nonu gor gu fekk gor ni mom di jotté ak mom ci walu gor ak jigen wa taqta'una sabil ngeen di dag yoon yi di def addu kal wa ta'tuna ngeen di andi it fi nadikum ci sen garam place yi al munkar lu ban manam dem ci garam place yi di fa wax wax yo xamni it wax yu refetul la ay jew ay dem ni ko yoy motax yoonte bi ayé won toge mbedd ndax toge mbedd ñaare man na jur kula romb nga tek baat ci mom wala nga wax ci yenen mu ne kon wa ta'tuna fi nadikum al munkar wa taf'aluna fi majlisikum wa muntadakum ma la yaliq min anwa' al munkarat 'alanan wa jihara damon nañ ci yakute ba nga xamne ñom kanu ya'tuna az-zukara dhukur amama al mala'i yara ba'dhum ba'da tok ci garam place bi di dem ye wala ñuy yote mbañ ñi beul bam ngag nga gis ko song goor ni mom di jotté ak mom ci kanam goor ñi ñepp ci setan lolu da nañu ko def ci seen jotaay ya seen garam place ya fama kana jawab qawmihi illa an qalu i'tina bi'azabillah in kuntum min as-sadiqin bam waxe li fama kana nikul jawab qawmihi tantum nitam illa an qalu ludul ñeko i'tina bi'azabillah indil mbugulum yalla in kuntum min as-sadiqin bu fekke wax nga deug su ko defé kon tek len sen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu al-ankabut ñu ñaan yalla mu dajal ñu fi jeneen aljuma ci katanam ñi len di ñaanal di len ziyara ci aljuma ji di jeglu doomi soxna yi nga xamne ño bokku dars bi tabarakallah di ñaan tawfiq ñew ci nit ñep wati ci rew mi defal ñu nawetu jamm ñu jaxal ko ci jamm.